ป็นคนพูดท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังได้เอาไปทำดูไปฟังแล้วจำนะไม่ใช่พูดเพื่อให้ไปจำเอาเอาไปทำเอาเอาไปสัมผัสเอาเพราะว่าสิ่งที่พูดพูดเรื่องธรรมะไม่ใช่เล่าในทานเล่านิยายเรื่องของธรรมะก็คือเรื่องของชีวิตเราชีวิตเราก็มีสองส่วนคือกายกับใจกายกับใจนี่มันมีปัญหาแต่เราไม่รู้จักมันถ้าเรารู้จักมันก็เป็นปัญญาเป็นมากเป็นผลเป็นนิพพานมันได้สวรรค์นิพพานเพราะกายกับใจนั่นเป็นสัตว์นรกเดชะและสุรกายเป็นเปรตเพราะกายกับใจนั่นมีบุญมีบาปเพราะกายกับใจเราจึงต้องศึกษาหาคำตอบหาคำเฉลยให้ได้อย่าจนถ้ามีช่องทางบอกผิดบอกถูกอยู่การผิดการถูกไม่ใช่คนอื่นบอกกายมันบอกใจมันบอกแค่เราไม่สนใจก็ไม่รู้เฉยเฉยกับอาการที่มันบอกเหมือนเป่าปี่ใส่หูควายไม่ได้ยินได้เห็นหรือเข้าหูซ้ายออกหูขวาเราก็จะคอยร้องไห้หัวเราะผลงานของเหตุปัจจัยแล้วรับใช้ตรงนั้นเราต้องมาศึกษาดูวันก่อนได้พูดเรื่องการปฏิบัติตั้งต้นคือการเจริญสติดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมที่เป็นต้นตอที่มันจะหลงก็หลงตรงนี้มันจะรู้ก็รู้ตรงนี้ก็เหมือนกับไขกุญแจแจ้โซ่ได้ก็เชื่อตรงนี้ไม่จริงจะไปไกลถ้าไม่เชื่อตรงนี้ก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่กับหลักอยู่อย่างนี้เราจะมาดูมามีสติมาสร้างสติให้รู้กายเป็นกรรมฐานกรรมคือการกระทำฐานคือที่ตั้งเอาไว้อย่าให้ไปอยู่ที่อื่นสติมันมีแต่เราเชื่อไม่ถูกที่เป็นสติธรรมดาไม่ใช่เป็นสติปัฏฐานสติธรรมดาอะไรก็มีสติเหมือนกันแจ้งควางนกหนูสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีสติเหมือนกันอันนั้นเป็นสติธรรมชาติธรรมชาติญาณของสัตว์สติปัฏฐานคือออกไปดูมาดูกายดูทำไมก็หลักไปอยู่ตรงนี้เห็นกายกายเป็นสภาวะให้เราหลงอะไรบ้างถ้าหลงกายก็เป็นตัวเป็นตนในกายหลายภพหลายชาติเหลือเกินเป็นตัวเป็นชาติอยู่กับกายเอากายเป็นภพเป็นชาติเอากายเป็นตัวเป็นตนเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นความโลภความโกรธความหลงเป็นไปไกลเหลือเกินจนเกิดชรามรณะโศกะไปเทวทุกข์เป็นภพเป็นชาติเกิดดับเกิดดับเกิดครั้งเดียวได้มหาปุถุรูปได้รูปได้กายเกิดมาครั้งเดียวแล้วมันเกิดซ่อนอยู่ตรงนี้อีกที่ว่านามรูปมันเกิดอยู่ที่กายเป็นภพที่เกิดอยู่ที่กายนี่เราเรียกว่าสี่ขันมีขันสี่ขันมีขันหน้าขันดังที่เราตรวจน้ำตอนเย็นเมื่อกี้นี้มีขันขันเดียวกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ขันสี่ขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดอยู่ที่มหาภูตรูปก็เป็นภพเป็นชาติได้ชาติภพที่เกิดจากเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาก็มีสี่ขันธ์นี้เป็นเปรตเป็นสุรกายสัตว์นรกเดรัจฉานก็มีสี่ขันธ์เป็นเทวดาก็มีสี่ขันธ์เป็นพระอินทร์พระพรหมก็มีสี่ขันธ์ส่วนมรรคผลนิพพานไม่เกิดอยู่ตรงนี้ดับไปแล้วปิดประตูนรกปิดประตูอบายภูมิได้แล้วคือไม่จำเป็นต้องเกิดมันก็ไปสุดทางถ้าไม่ศึกษาตรงนี้ก็วนเวียนอยู่ที่นี่เหมือนหัวควายผูกติดกับหลักก็อยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้ก็เลยพูดว่าเวทนาก็ดีมันมีตัวเวทนาในเวทนาในเวทนาเวทนาธรรมชาติมันก็เป็นสัญญาณไปมันดีมันมีประโยชน์เวทนาที่เปรตเกิดความยึดมั่นถือมั่นมีตนอยู่ในเวทนานั้นที่มันเป็นภพเป็นชาติเป็นหนึ่งเราก็เกิดอย่างนี้ ช่วงเทกเวทนาไปชื่อไปหามาไปคนไปยี่ไปข่มขืนเราไปพอใจเอาไปขัดไปแย่งกันแต่สมมติบัญญัติคิดมั่นถือมั่นทั้งที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนเลยเวทนาสักเวทนาไม่ซื่อสัตย์บุคคลตัวตนเราเขาพระสูตรก็แสดงเอาไว้แล้วเราไม่เงี่ยงหูฟังเราไม่ได้ดูไม่ได้เห็นนี่เดี๋ยวเข้าไปเป็นประมาณแต่จิตก็ดีจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของจิตประกอบเป็นคู่กับอารมณ์คู่กับจิตจิตเป็นผู้ที่รับจิตถึงก่อนจิตไปก่อนสำเร็จอยู่ที่จิตอย่างที่เราสวดนะมโนภูกังขมาธรรมามโนจิตามายวมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเห็นหัวหน้าสำเร็จแล้วที่ใจแต่ว่าหนังสือธรรมวัฒน์เนี่ยแปลว่ามีใจไปเกิดสุดแต่ต้นลำบากจริงๆไม่ใช่แปลอย่างนี้ในหลักภาษิตในตำราที่ร้อยกองมาอันนี้ผู้แปลธรรมเสธธรรมวัฒน์ก็แปลมาใหม่ก็เลยมีคนทำได้อยู่เราก็ไม่รู้ตำราแต่ว่ามาอย่างไรก็เอาอย่างนั้นแต่ไม่ได้แก้ได้ไขอ้าวได้ทั้งนั้นแหละความขมาธรรมาส่วนมันมโนเสถามโนวิญญาณทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วได้ที่ใจเคยได้เราเรียนมาในนักธรรมตีโทเอกก็จบทั้งธรรมเหมือนกันสอนตาตอนแล้วก็เนี่ยมันมาถึงใจใจเป็นคู่กับอารมณ์ใจมันเกิดเก่งถึงก่อนมาก่อนรับโลกก่อนลองรับทุกอย่างเป็นทุกอย่างสาธารณะสำสอนโสเภณีจิตโสเภณีโสเภณีจิตอะไรก็เอาหมดความโกรธก็เอาความโลภก็เอาความหลงก็เอาความรักก็เอาความชังก็เอาอยู่ในจิตดวงเดียวแต่ว่ามันแสดงออกในฉากต่างๆเหมือนดวงอาทิตย์ดวงเดียวแต่ว่าจะมองเงาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ในน้ำเวลาน้ำมีคลื่นดวงอาทิตย์ก็เป็นหลายดวงไปแต่จริงในดวงเดียวที่มันเป็นหลายอันเพราะมีคลื่นคลื่นของจิตคืออารมณ์แสดงออกต่างๆหัวเราะร้องไห้แล้วก็เกิดจากนี้ความรักกลายเป็นความชังบานักเสพเพิ่มสามีภรรยารักกันแต่งานกันจะไม่ลูกสองคนพอเกิดจังกันก็ด่ากันตีกันเหมือนท่อนไม้ท่อนปืนก็ปัญญาก็ทนไม่ได้หอบลูกหนีสามีก็ตามแปลวกันมาปัญญาก็ไม่ยอมคืนก็เลยเอามีดแทงปัญญาตายแทงปัญญาตายแล้วมาแทงตัวเองตายทิ้งลูกกำพร้าสองคนฟ้าแผดอายุแก่ขวบความรักกลายเป็นความศัตรูโอ้คู่อริตายกันได้เพราะนั่นนี้เป็นสังขารแล้วก็ยอมใช้สังขารรับใช้สังขารเป็นขี้ข้าสังขารเวลาบางโกรธก็ทำชั่วได้เวลามันไม่โกรธก็ปกติแต่ชีวิตจิตใจนี้มันก็ไม่มีความโกรธตลอดเวลามันเป็นจรมาเป็นขั้นเป็นคราวตามที่พูดวันนั้นจิตของเราเหมือนศาลาหลังนี้อารมณ์เหมือนอาการทุกข์ที่จรมาอาการทุกข์ที่จรมาถ้ามาดีอย่างพวกเราพระเนรญาติโยมเป็นคนดีมาอยู่ที่นี่ก็ใช้ที่นี่เป็นประโยชน์สาตีพระก็เจตเอศาลาก็เจตเอสะอาดดีนอกจากเราไม่มาอยู่อะไรมาอยู่มันก็ทำให้ผิดเพี้ยนไปศาลาหลังนี้จิตใจเราก็เหมือนกันเรามันรับอะไรทุกอย่างเกินไปหัดรับความรู้สึกตัวลองเข้าไปดูเป็นเจ้าของแต่ก่อนนี่กายใจไม่มีใครเป็นเจ้าของสาธารณะบางทีความหลงเป็นเจ้าของนานเหลือเกินความโกรธเป็นเจ้าของข้ามวันข้ามคืนความทุกข์เป็นเจ้าของข้ามวันข้ามคืนความรักความชังเป็นเจ้าของข้ามวันข้ามคืนแล้วก็ใช่เวลาที่ผิดพลาดช้ำรวมไปจนเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้เพราะอารมณ์ร้ายกลัวเสือทำลายคนมามากแล้วเราจะมาดูเห็นจิตในจิตจิตก็เป็นจิตล้วนๆรับรู้แต่ว่าในจิตนั้นมีอารมณ์มาย้อมเรานึกว่าเราความโกรธนึกว่าเราโกรธไม่ใช่มันในจิตที่มันมาเพื่อนเฉยๆเหมือนผ้าเรามาสะอาดเดิมแต่สิ่งโสโครกบรรจรมาเปิดมาเพื่อนเข้าเพราะเราใช่ไงถูกหรือโรคเราเลินเกินไปก็เปิดเพื่อนเหมือนเราไม่มีดใช้ไม่ถูก ประเภทถ้าผิดประเภทก็เสียหายการใช้ใจเนี่ยมันก็ต้องใช้ให้เป็นนี่ว่าปกติมาดูแลกายใจของเราให้มันคุ้มอย่าปล่อยปละละเลยปฏิบัติธรรมก็มาดูแลนี่แหละถ้ามันอยู่ในร่องในรอยดูเหมือนเราดูแลคนป่วยดูแลลูกอ่อนดูแลสิ่งของดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามันเหี่ยวมันขาดน้ำก็น้ำไปรดมันมันก็เจริญเติบโตได้ออกดอกออกผลกายใจเรานี้เราดูแลดีๆมันก็เป็นดอกเป็นผลมรรคผลนิพพานศาสนาในต้องมีมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดถ้าพุทธศาสนาไม่มีมรรคผลนิพพานไม่ต้องมาศึกษาไม่ต้องมามีศรัทธาสร้างวัดสร้างวายเสียทรัพย์สินเงินทองเพราะมีมรรคผลนิพพานเราจึงมาสร้างมีศรัทธาสร้างแล้วก็เป็นแหล่งการศึกษาแหล่งเรียนรู้มาใช้เป็นการศึกษามาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ช่วยกันรักษาไว้เพื่อจะใช้ไปนานๆก็ช่วยสร้างแล้วเพื่อทำพิธีดีตองไปเฉยๆไม่เป็นมากเป็นผลมาใช้เพื่อเป็นการปฏิบัติใช้เจนาชนะเพื่อบำเพ็ญภาวนาไม่ใช่เพื่อโอ้อวดแต่ใช่เพื่อบำเพ็ญภาวนาแล้วก็ให้มันหลุดออกไปจากกายจากเวทนาจากจิตจากธรรมพอชีวิตของเราเนี่ยมันก็ฟรีเกิดเจ็บจะตายฟรีแทนที่จะมีประโยชน์ชีวิตเราก็เกี่ยวข้องกับการเกิดเจ็บเจ็บตายการเกิดเจ็บจะตายไม่ใช่มอบไปคุณหมออันนั้นเป็นอันที่สองอันที่หนึ่งต้องมอบไปเราเป็นเจ้าของดูแลมันเกิดยังไงทำไงจึงจะไม่เกิดเราทำเกี่ยวข้องกับการเกิดที่มันเกิดเป็นนามรูปต่างๆเราทำยังไงถ้าเกิดมากและเกินเกิดดับเกิดดับจะนับไปท่วนสติเนี่ยเป็นตัวควบกำเนิดของการเกิดนามรูปไม่แต่ใช่มันเมื่อมันเกิดทางนามรูปมันก็ไม่เจ็บแล้วก็ไม่เจ็บมันก็ไม่ตายเป็นพบเป็นชาติไปเช่นความรักก็เจ็บเป็นความตายเป็นความโกรธก็เจ็บเป็นตายเป็นความทุกข์ก็เจ็บเป็นตายเป็นเราเวียนว่ายตรงนี้ให้ตรงนี้รับใช้ลงโทษเราเรารับใช้แล้วก็เลยลงโทษเราถ้าเราจึงดูเหมือนพระเจ้าสอนพวกเราเมื่อพระเจ้าพระองค์ได้ตัดสรู้ครั้งแรกพระองค์ได้ออกจากโบสถ์ไม่มีใครมางานอาราธนาให้แสดงธรรมพระผมก็ยังไม่มาอาราธนาให้แสดงธรรมพระองค์ก็ออกพระโอษฐ์ออกมาออกอุทานออกมาแต่ก่อนนี้เราไม่มียานอย่างรู้จิตของเราจะเล่นท่องเที่ยวไปสงสารเป็นเอกชาตินำไม่ท้วนการเกิดตามพวกทั้งชาติต่างๆเป็นทุกข์ทุกข่าวเปิดที่เดียวไปทุกข์ล่องไปวันนี้เรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำอะไรให้เรามาได้ต่อไปของเรือนทั้งหมดของเจ้าราบเสียแล้วยอดเดือนเราก็เลื่อเสียแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพอะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปคือมันถึงมรรคผลนิพพานไม่มีอะไรปรุงแต่งได้แต่ก่อนเนี่ยมันรับใช้การปรุงแต่งพอมาจากโบสถ์ได้ว่าปฐมภาคิตเป็นครั้งแรกแล้วก็นำมาสวดกันแต่เราไม่ถึงไม่ว่าถึงคือพระนิพพานนี่แต่ว่าการชินไปแห่งตัณหาจบแค่นี้ที่เกิดมาคือพระนิพพานลงตรงนั้นนะแต่พวกเพียงนักศึกษาว่าเราตัดออกกลัวนิพพานหรือเปล่าก็ตัดออกซะที่ยังมันถึงนิพพานนะจบได้ภาษิตก็เนี่ยพุทธภาษิตปฐมภาษิตนะเราจึงมาดูการเกิดเจตนาการเกิดแบบหนึ่งก็คนหมอดูแลพยาบาลดูแลทำคลอดอันการเกิดจากจิตใจของเราเนี่ยที่มันเกิดเป็นภพเป็นชาติเนี่ยเราต้องดูแลคนหมอเพื่อเราไม่ได้อย่างเกิดก็เกิดในภพภูมิที่ดีก็น้อยปิดอบายภูมิได้เป็นเทวดาเป็นพระพรหมเป็นพระอินทร์เป็นพระเวลาเราปฏิบัติหลวงปู่เทียนสมัย30-40ปีพอเรามารู้เรื่องนี้เข้ารู้รูปธรรมนามธรรมรูปผลรูปบาปรูปศาสนารูปพุทธศาสนารูปปรมัตถ์รูปวัตถุอาการต่างๆจุลในกายในใจเป็นอารมณ์ไปเหมือนกับว่าได้ จะเสียในทิศทางเห็นทางไปไม่ใช่เห็นด้วยตาพอเห็นรูปเห็นนามเห็นเวลาเห็นจิตเห็นธรรมมันก็เห็นเป็นรูปเป็นนามปัจจัยการมันเป็นธรรมชาติมันบอกเรารูปมันบอกนามมันบอกมันก็เอารูปเอานามในทำความดีแล้วความชั่วได้เด็ดขาดพระพุทธเจ้าถามว่าเป็นเทวดาได้ไหมเป็นได้ครับติดอบายภูมิได้ไหมติดได้ครับเป็นพระได้ไหมเป็นได้ตอนนั้นนะมันเป็นทางวัดปฏิบัติทางชีวิตจิตใจของเรามันต่างเก่ามันล่วงพ้นภาวะเดิมนี่ก็ติดอบายภูมิได้ผู้มีสติสมบูรณ์เนี่ยติดอบายภูมิได้แต่ก่อนเรากลัวนรกเพราะเราไม่รู้วันนี้เราเห็นแท้เห็นกับตาจะให้มันอยู่กับเราทำไมงั้นเราเห็นงูพิษก็จะไปให้งูมันกัดเราอย่างไรเพราะเราเห็นเห็นกับตาแท้ๆเห็นกับการกระทำมันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราเราก็ป้องกันได้เป็นพระได้เป็นได้พระคือมันใจมันดีกว่าเก่ามันรู้กว่าเก่ามันไม่งู้แต่ก่อนมันงู้ไม่รู้อะไรกว่าเก่าละเก่าสังเก่าทุกเก่าสุขเก่าก็เป็นอย่างวันนี้มันไม่เป็นเช่นนั้นมันเรื่องเฉพาะน้อยๆพับเหมือนกับคนพับผ้าใส่กระเป๋าถือกระเป๋าแม่งใหญ่อยู่พับใส่กระเป๋ากางเกงไปไหนอยู่กับเราเห็นบุญเห็นบาปรู้ศาสนารู้พุทธศาสนาการเกิดเจ็บเจ็บตายการที่จะเป็นทุกข์มันก็เป็นปัญญาได้การพัดพากจากของรับของใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ไปสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความว่าเพี้ยนใจก็เป็นทุกข์บัดนี้เราถูกความทุกข์อย่างเราแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วทำจะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกนี้จะปรากฏชัดเจนเราอุทิศอาหารตังสัมมาสัมพุทธังอุทิศทำตามพระพุทธเจ้ามันมีทางไปอยู่ไม่จนไม่ต้องจนพวกเรานะพุทธศาสนาในบวกเป็นทางอันเด็กเลยท่าทายเอกมโกวิสุทธิยาเป็นสถาบันของชีวิตเราสุกโตเขียนไว้หน้าว่าเลยสถาบันสติปัฏฐานสถาบันคืออะไรไม่ใช่อาคารคณะหนึ่งคณะสองสถาบันคือชีวิตของเรามันสมบูรณ์แล้วเป็นสถาบันที่ละความชั่วได้ทำความดีได้ให้อุทิศมาทำตามลองดูมาศึกษาลองดูให้มันทุกข์ให้มันเห็นเขาการเกิดการเจ็บการเจ็บการตายมันเป็นเรื่องทำให้เกิดมรรคเกิดผลเพราะว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่มาเศร้าโศกก็พูดให้เขาฟังก็เลยชวนมาปฏิบัติก็มีใบหน้าที่เยี่ยมจะใสขึ้นเพราะนั่นความทุกข์เนี่ยมันมีอารมณ์เรียกว่าอารมณ์มันก็ดอนเมืองในจิตใจเราเรื่องเก่ามาคิดแล้วคิดอีกย่ำคิดเรื่องเดิมย่ำคิดเรื่องเดิมก็เป็นกรรมอยู่นั้นหัดปล่อยหัดวางไม่ใช่เราคนเดียวคนอื่นก็เหมือนกันในโลกนี้มันต้องพัดพาดจากของรักของเสียใจทางนั้นเพราะสามีคนดีจึงคิดถึงเราไม่ต้องคิดถึงสามีคนดีเขาก็ไปสู่ภพดีไม่ต้องห่วงเขาอย่างหลวงตาเคยไปสอนอาจารย์ในราชพัฒน์ฟังเลยพ่อเสียชีวิตเขาก็เสียใจทำใจไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าพ่อผมเป็นคนดีพ่อผมเป็นคนดีผมขาดอะไรสักอย่างยังทำใจไม่ได้เขาบอกโอ้ยพ่อเราเป็นคนดีพ่อเราเป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบแล้วไม่ขาดตกบกพร่องพ่อได้ทำหน้าที่จนอาจารย์ได้เป็นอาจารย์สอนราชพัฒไม่บกพร่องเลยไม่ต้องห่วงท่านสบายแต่ท่านก็ไปดีเพราะท่านทำดีแล้วไปห่วงท่านทำไมเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนทางเส้นทางคิดใหม่อย่าไปคิดแบบความดีของพ่อออกมาเป็นทุกข์ความดีของพ่อแทนที่โอ้เราดีพ่อของเราเป็นคนดีพ่อเราตายไปเราละคนหนึ่งจะต้องเป็นคนดีเหมือนพ่อเรามั่นคงกว่าเก่าจากนี้จึงจะถูกต้องนะหรือว่าเปลี่ยนใจได้ถ้าสามีเป็นคนดีเป็นทุกข์ไม่ใช่เขาไปดีแล้วอาจจะดีกว่าหนูด้วยนะหนูยังร้องไห้ยังเลี้ยงลูกอยู่แต่ว่าดีหน่อยคือเป็นพยาบาลไม่ลำบากไปกลัวอะไร ไม่มีหมู่มีไม่เพื่อนผมไม่มีญาติน้องหลวงตาเขาเป็นญาติคนหนึ่งมาเถอะมาที่นี่มาบ้านเรามีแต่ญาติกันมาปฏิบัติธรรมใครก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นล่ะหลวงตาก็เป็นลูกกำพร้าแล้วไม่มีพ่อแม่ไม่แม่ตายกันหมดแล้วแต่ว่าในจิตใจมันไม่เป็นแบบนั้นถ้าเราเคยทุกข์ประการเคยเจ็บตายเรื่องนี้ต้องมารู้จักชัดเจนเอาเรื่องนี้เป็นปัญญาจากที่พาคุณหมอประสาทไปตรวจอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ห้าเลทีสองคนชัยขาดเราไปตรวจไปตรวจคุณหมอก็ว่าไปช่วยคนใกล้จะตายได้ผลดีไปตรวจไปตรวจต่างๆแต่เป็นสังขาระอนิจจติยาธาปัญญาญาปัจจติอย่างที่ตรวจได้ก่อนเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารไม่เที่ยงเมื่อนั่นย่อมในนาในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ทนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานเอาความไม่เที่ยงไว้พระนิพพานเอาความเป็นทุกข์เป็นพระนิพพานไปงงไปประดับมันทำไมเอามาเป็นมรรคผลนิพพานเหมือนต้นไม้ได้ปุ๋ยความเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นปุ๋ยให้เกิดมรรคเกิดผลได้ไม่ใช่มาลงโทษเราเห็นทุกข์ไปจึงไม่มีทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่เห็นทุกข์เห็นของประเสริฐวันเราเห็นงูพิษโอ้โหถ้าเราไม่เห็นมันมันจะทำลายเราคนที่เห็นทุกข์เนี่ยมันประเสริฐที่สุดที่จะเห็นสีเห็นแสงเห็นอะไรต่างๆเห็นความเกิดแก่เจ็บตายมันมีอยู่ทุกคนนะจะไปกลัวมันทำไมเอามาเป็นมรรคเป็นผลนี่คือปฏิบัติธรรมคือศึกษาธรรมถ้าหลงย่อยให้มันเหลือศูนย์เกิดแก่เจ็บตายไม่มีหรอกนาดีเขาเป็นของรูปเป็นธรรมชาติรูปนี่ไม่มีใครป้องกันได้วันเราสวดเมื่อกี้เนี่ยไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่มีใครเป็นป้องกันได้ความชราแก่เท่านำเข้ามายั่งยืนย่อมละทิ้งในเสียงนั่งพวงนี่คือรูปรูปจากบรรชาไม่ใช่ไปถนอมจนค่อยเจ็บค่อยปวดอกหักเสียใจเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เลยเราใช่มันสิเราใช่มันสำเร็จประโยชน์กันมากเป็นผลขึ้นมาพวกเราสุขโตจะพากันศึกษากันเรื่องนี้กันแล้วศึกษาเรื่องอื่นไปด้วยเอาจิตตัวหน้าที่ของเพื่อนภิกษุญาติโยมอื่นช่วยกันไปบอกกันสอนกันอย่ามาอยู่เฉยๆเป็นแหล่งศึกษาแหล่งเรียนรู้รู้ตัวเองนี่แหละเราไม่ใช่จบปัญญามาจ่ายถ้าปัญญาคือญาตะปัญญากำหนดรู้ตัวเองอย่างรอบคอบเรียกว่าญาตะปัญญาปีละคณะปัญญาแยกแจงออกไม่เห็นเป็นรุ่นเป็นค้อนเห็นรูปปวงเปรตรูปเปรตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราแก้เข้าไปเห็นจิตก็จะว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราไม่เหลืออะไรเหลือศูนย์เรียกว่าติลักษณะปริญญาแก้ออกไม่เป็นรุ่นเป็นค้อนไม่ให้มันถูกเราต้องเกิดเจ็บปวดไปหาหน้าปริญญาทำให้หมดไปย้ายมันอยู่ข้างหน้าเราหมดไปมันหมดไปพอมันหลงกลัวลูกเกิดขึ้นความหลงก็หมดไปหมดไปแล้วความทุกข์เกิดขึ้นความรู้เกิดขึ้นความทุกข์ก็หมดไปแล้วเรียกว่าปหานปริญญาคือทำลายสิ่งที่มันเป็นบาปอกุศลให้มันหมดไปไม่ใช่ไปทำพิธีอื่นอ้อนวอนบงสรวงเสียเคราะห์สะดอโชคบอกจริงๆอย่างนี้บางคนก็ยังมาขอน้ำมนต์จากหลวงตาขอฝ่ายผูกแขนบอกกันปฏิบัติเขาไม่เอาเขาจะเอาของปลอมๆเพราะอยากได้ของจริงแจกเหรียญจะดูความรามเทพเขาชอบใหญ่ให้แจกธรรมะจะแน่ให้ชอบเพราะคนเรามันหลงอยู่ว่าจึงบอกกันนะว่าเนี่ยคือปฏิบัติธรรมนี้ปฏิบัติธรรมนี้ทำละความชั่วด้วยกายด้วยใจของเราทำความดีด้วยกายด้วยใจของเราแล้วไปเชื่อใครถ้าเรามาเชื่อตัวเองเราจะให้ใครมาทำช่วยกายเราพระจะให้ใครมาช่วยใจเราเราต้องช่วยตัวเองพระพุทธเจ้าสอนคนที่ช่วยตัวเองถ้าใครมาช่วยตัวเองพระเจ้าไม่สอนหัวเท่งเทวทัตอะไรนางกิจจมายิกาอะไรแผ่นเดนสูบไปหมดเลยคือเขาไม่ช่วยตัวเราต้องช่วยตัวเอง